mwasi bako benga chéri bondowe nasala kingo makwela penda divorce nakoluka ngozeno me akolinga ngai ko mama mobali na balaki bandeko aboyaki ngai po masala ngai koma na elongi kula sanza mpe mikolo na matama nakolata kazigida natendela mibali o po balulaka ngai ye mobali bakobenga papa bondowe akuzolazola ntima akolinga ye te akopesa efalanga mpo alinga ye akosala ngolubasu na suki bapangi akolata ngosalisa fojene o mawa na ye kai ndumba matali wa sheri bondowe nakoteka tanga wisi na zando bapangi nasomba zingida o nakoteka kalumbwila nazali ndumba mopeere bakolukaka ngai ngo mama ngai mwasi ya mpaka ya sheri bondowe nakota ango miziki nabindaka te ya ngai nkola alobi nakomi mpaka nafungoli nganda bakwiti mpona mosolo naleisa bashushu mama nakoluka nanga sheri bondowe atutela ngai makemba nalia mosaka bondumba bondowe bazuwa ekozalaka te nakomuzola bapangi mpona mongolofie na falanga mama yeyeye nakotendela mibali o sikida nakolata na loketo suse bandeko ngai nasalaki makwela mpe na divorce o komako bapesi ngai o sheri bondowe ngai nabalaka te o nazali na ngai ndumba komo bakobenga ngai o sheri bondowe kai mpaka bondowe nakotendela mibali o sikida nakolata na loketo sukse bandeko kai mpaka bondowe nakotendela mibali o sikida nakolata na loketo sukse bandeko ngai nasalaki makwela mpe na divorce o pesi ngayo sheri bono wego ngai na bala kate ona zali na ngai ndumba komo bako benga ngayo sheri bono wego ngai paka bono wena kodendela mibalio chekita na kola tana loketo sukse baneko ngai paka bono wena kodendela mibalio Chiquita na cola tan aloqueto, si se van de todo.